بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري أن موزي ذو القعدة mwaka 1442 katika darasa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid lilhafidh almundhiri rahimahullahu ta'ala bisharh fadilatish shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia ma jaa fi fadli salati li awwali waqtiha, fadla iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutekeleza ibada ya sala katika mwanzo wa wakati wake pindi tu unapoingia wakati wa swala. Qala rahimahullahu ta'ala, rawa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali ahabu ila Allah azza wa jalla, على الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: الصلاة في أول الوقت هي من المسارعة إلى الخيرات. صلاة كويتكليزا كتك موانزو وكتواكي إنجيا كتك كلمتو كفانيا أبيسي كتك كفانيا خيري na Allah subhanahu wa ta'ala ili jambo amelihimiza katika kitabu chake katika aya nyingi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, na aya nyinginezo. As-salatu fi awwali al-waqti hiya min al-musara'ati ila al-khayrati wal-musabaqati ilayha, yani katika kushindania katika mambo ya khairi. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema fastabiqu الخيرات. وهي من صفات المحسنين. نقول كوبوبيا كتك مامو يا خيري نكتك صفة يا وومين. ولهذا جاء في النصوص حث عليها وترغيب فيها. صبويا زي يا نصوص كتك كتوهي ميزا كتك ليزا ibada katika mwanzo wakati wake ya swala. Wa an yakuna min inayati almar'i bihadhi as-salawat al-khams allati iftaradaha Allah alayhi fi al-yawmi wal-layla an yubadira ila adaiha fi awwali waqtiha. Na pia tumehimizwa kuwa iwe katika inaya ya mja kule mja kutilia mkazo na kujishughulisha na hizi ibada za swala tano, au hii ibada ya swala tano ambayo Allah amemfaradhishia katika mchana na usiku, awe atakimbilia na kufanya upesi kuzitekeleza katika mwanzo wakati wake, inapoingia wakati wake aitekeleze ile swala. Illa ma jaat istithnauhu, isipokuwa zile swala ambazo imekuja istithna kuwa ni bora kuzichelewesha. كالإبراد لصلاة الظهر عند اشتداد الحر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر وكاتي وجوتو كالي صلاة الظهر نبورك فانيني كويتشيلويشا مباكا كدوغ للجوة ليون مزيا كيشن رسولي hapa kuna fadhila katika kuichelewesha. Wa ta'khir al-isha idha lam yakun fi dhalika mashaqqa, kadhalika kuichelewesha salati al-isha ikiwa katika hilo hakuna uzito na mashaka. Salati al-isha kila ikichelewa ni bora zaidi. Wa illa الأولى والأكمل والأتم أن يبادر المرء ويسارع لأدائها في أول وقتها. مبالي نايزو وبورا نمجا كيمبليا كويتكليزا لصالة كتك موانزو وكتواكي. وهذه الفضيلة دلت عليها دلائل نهو وبورا وندليل هو أبورة أنا دليلي منها هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله كتكزيل دليلني حديث الاتجاه المصنف قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل. وهذا السؤال وما شابهه تكرر كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصهم وعلو همتهم. وسؤالي كما هايا يمكرير مرنينجي كما صحابة كموليزا متوم صلى الله عليه وسلم عمل إيبي يبنز زايدي بلي الله، عمل إيبي نبور زايدي بلي الله سبحانه وتعالى، ولكوا كيوليزا سانا مصالي هاي نهيني دليلي يبوبا كبوة وليكوانايو مصحابة katika kufanya mambo ya khiri na himma kubwa walionayo katika kufanya mambo ya khiri. Wa adhimi raghbatihim radhiyallahu anhum fil inayati bi fadail al a'mal wa ma'rifatiha wal amal biha. Kadhalika raghba kubwa radhiyallahu anhum walikuwa nayo katika kutilia mkazo hili jambo la kujua ubora wa zile amali wanazifanya, bi maana kujua zile amali wanazifanya zina malipo gani mbele ya Allah, ubora wake nini, na pia kutendea kazi. Si kujua peke yake, kujua na kutendea kazi. Fakanu yasaluna an kulli ma yukaribu ila aljanna, masahaba walikuwa wakiuliza kwa mtume za salama kila amali inawakaribisha wao na pepo. Watu wako kazini hapa, yani masahaba walikuwa shughuli yao ni kujiandaa kwa ajili ya akhira. Hiyo ndio shughuli yao. Amali gani anikaribisha na pepo? Hii fanye. Amali gani kadha wa kadha ndio wapendeza zaidi? Hii. Utamwona yuko mstari wa mbele katika kuifanya ile amali. Na nyingi katika amali hizi ukizitazama walizokuwa kiziulizia kwa Mtume sallam ni mambo ambayo yapendekezo, maana si ya wajibu. Kama kuswali kwa wakati wake unapoingia, ile swala mwanzo wakati wake unapoingia si jambo la wajibu, la pendekezo. Sababu mtu akiswali katika wakati wote maadamu yuko ndani ya wakati isabika ameswali kwa wakati wake, swala yake sahiha. Lakini hapa aambiwa mwanzo wa ule wakati unapoingia ili akimbilie katika kile kilichokuwa nini bora zaidi. كما تدل أيضا مثل هذه السؤالات المتكررة من الصحب الكرام أو من الصحب الكرام رضي الله عنهم على شرف هذا العلم. كذلك مسؤولي كما هايا ينو كريركم صحابة من الصحب الكرام ني دليلي أو تكوف وهي علم علم فضائل الأعمال، العلم بفضائل الأعمال، وأنه علم تتوافر همم الصادقين على معرفته والدراية به. نكو هي علم هم يولي وكويل كتكهي ديني wameiegemeza katika hii ilmu, kufahamu fadhila za amal na kuzielewa ili wazitekeleze. لأنه أكبر المعونة على العناية بالعمل والحفاظ عليه. سبب كتك فيل في نبو سيدي سانا قمت كدوم كتك عمل نكو اندليا كو يفاني لعمل نكو جوا فضلاك أهاوي ساوى كنفانو أنا يصالي صالة زقبلية نبعدية كنفانو لكن هجوي أجرياك النين أجوا توهيزني سنة تكرني صالي نمونجين أجوا كوا ميميني كسوالي hizi rakaa za kablia na baadia ratiba hizi 12 jaza yangu nini ni nyumba ya peponi. Kama hesabu nyumba huyo piga mahesabu kulikwenda jua nikikosa atakuwa nakosa nyumba ya peponi. Kwa afanya bidii katika ile amal, ajua malipo yake ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku akimaliza zile rakaa 2 baada ya isha, roho yake baridi, amuomba Allah zitakabalie, iwe ndio nyumba nyingine ya peponi. Kesho nyingine tutaanza kujenga. Na waijenga kwa nini? Kwa amali. Pepo yako waijenga kwa amali yako unaoifanya. Kwa hivyo akijua mja kuwa hili malipo yake ni hii, yamsaidia yeye kudumu katika ile amali na kuendelea kuifanya ile amali. Qala qawluhu أي العمل أحب إلى الله عز وجل، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل واعتقاد ذلك. هابا منكثبتيش صفة محبك الله سبحانه وتعالى نكولي تكيده له كو الله أبنده محبة نولنغانا نوتكفواك سبحانه وتعالى والإيمان بها نكو مين صفة هي. وفيه أن الأعمال متفاضلة وليست على رتبة واحدة في الفضل. نبيها بطبط فائدة كو عمالي زتفوتيانا كتك أبورا هزيكو كتك سيمو موجة أو درجة موجة كنا نينجين نزايد كلكو نينجين كتك أبورا. قوله قال الصلاة على وقتها، وهذا موضع الشاهد من الحديث. هي ndio sehemu ambayo imempelekea yeye kuitajia hadithi hapa. واورده رحمه الله تعالى شاهدا على فضل الصلاه في اول الوقت. na hapa ameitaja hii hadithi kuwa ndio shahidi yake katika fadhila ya mtu kuswali katika mwanzo wa wakati. ومن المعلوم أن من صلى الصلاة في أول الوقت أو وسطه أو آخره يجركانك ومن يكون صلى صلاة منذ وقت أو كتكتياك أو مش وقت قبله جنروك يكون قد أدى الصلاة في الوقت. يجركانك وهبه يمت أميتك لذا صلاة كتك وكتواك من يمتون صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. كوكيبي هبك من فانيا aseme hii ni dalili ya kuwa mwanzo wa wakati wa ile swala una ubora zaidi. Kwa yoyote ambaye atatekeleza ile swala katika ule wakati atakuwa ameambiwa ameitekeleza swala katika wakati wa addal wajib, na ametekeleza kilicho wajibu juu yake. Famin aina akhadha almusannif wa ghayruhu min ahli alilmi dalalata hadha alhadith ala fadilati alsalati fi awwal alwaqt. Hiyo dalili wameichukulia wapi katika hadithi hii kuwa hii ya kusudia mwanzo wa wakati, wakati Mtume صلى الله عليه وسلم asema nini? As-salatu ala waqtiha. Kusema as-salatu fi awwali waqti as-salaa, anasema as-salatu ala waqtiha. Tayib, wametoa wapi wanaovioni dalili katika hii hadithi kuwa ya kusudia mwanzo wa wakati? Qala ibn Rajab rahimahullah. Ibn Rajab akijibu ile swali asema لأن على للظرفية. صوت تجيوك هو على للظرفية، ظرف سهم يجوني على سنيو. نعم. والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها بل تقع في جزء منها. أسمنا فيتندو أمبابو هتوكيا كتكزاما havienei katika ile zama yote au ule wakati wote ule. Kwa mfano mtu akiswali kuanzia mwanzo wa wakati, ile swala yake itaishia mwisho wa wakati? Hata swala amaliza swala yake, sasa hivi sichomaliza kuswali swala ya dhuhuri, hawezi mtu kuswali dhuhuri? Naweza bado wakati wa dhuhuri huko. Kwa hivyo ile ibada haienei katika ule wakati wote uliowekewa ile swala, si ndio? Naam. Bali ile swala itaangukia katika sehemu ya ule wakati uliowekwa kwa ile swala. Lakinaha idha waqa'at fi awwal dhalika alwaqt faqad sara alwaqt kulluhu dharfan laha hukman. Lakini ile swala ikitokea katika mwanzo wa ule wakati, basi itakuwa ule wakati wote ni sehemu ya ile swala yake kihukumu, bimaana ameitekeleza swala katika ule wakati. Walihadha hapa sema summiya almusalli musalliyan fi hali salatihi wa ba'daha, ameitwa mwenye kuswali kuwa ni mwenye kuswali katika wakati anaposwali na baada ya kuswali. Sema hivi fulanun hal salla fulan, kwa mfano umeuliza swali fulani ashaswali. Ikiwa haja swali utasema nini? Haja swali, si ndio? Kwa haambi yule ambaye haja swali kuwa amefanya nini, ameswali. Lakini aliyeswali ataambiwa huyo ashafanya nini, ashaswali, sawa. Ikipita baada ya nusu saa ukiuliza huyu fulani ashaswali, pia utaambiwa ashafanya nini, ashaswali. Kwa hivyo ni ashaswali, huyu ni musalli, mafahamu zio. Sasa hili jina la musalli alipata kuanzia afanye nini, anze ibada ya nini, ya swala, mwelewa hapo? Sasa ili alipate hili jina kwa muda mrefu katika ule wakati, ni anze wapi? Anze mwanzo ule wakati ili aitwe musalliyan katika wakati wote wa ile swala, sio? Mwalifahamu? Kwa mfano amesubiri mwanzo wa wakati ukapita, mtu akiulizwa fulani ashaswali, ataambiwa nini? Bado, mpaka imefika katikati ule wakati akaswali. Kwa hivyo ile fadhila ya kuwa yeye ni musalliyan aipata kuanzia wakati gani? Katikati kwenda mpaka mwisho, sio? Sasa ili apate kipindi kirefu zaidi kuwa ni musalli, ni aanze kuanzia mwanzo, sio? Umeelewa hapa? Labda kama hujaelewa bado haijafika kiwango chako cha kuelewa. Sijui kueleza zaidi hapa. Kiwango changu cha kueleza kimeishia hapa. Ikiwa mwingine za kueleza bora zaidi ataeleza. Tayib. Qala wa amma qabla al-fi'l fi al-waqt falaysa bimusallin, ama kabla ya kutenda kile kitendo cha swala katika ule ule wakati, haambiwi ameswali huyo. Umeelewa sasa? Sasa kwa mfano umeingia wakati wa salatu dhuhri. Ukiingia wakati wa salatu dhuhri wewe ukaswali salatu dhuhri, sawa? Na salatu dhuhri pengine yasonga katika masaa mawili mfano. Umeona? Yale masaa mawili yote wewe wabeba sifa nani? Musalli. Mfahamu vizuri? Aya. Siku nyingine badala ya kuswali mwanzo wakati ukongojea mpaka likapita jisali zima kisha ndio ukaswali adhuri. Umeswali katika wakati au nje ya wakati? Ndani ya wakati. Lakini utabeba sifa ya musalli katika muda gani? Wa jisali moja. Je, muko sawa yule aliyebeba sifa hii masaa mawili na jisali moja? Mshafahamu sasa? Ndio hapo wakatoa wanaovioni kwa mtu akianza mwanzo basi ni bora. Kwa nini? Kwa sababu mtu haswali masaa mawili, yuswali dakika kumi tu. Salatu dhuhri yuswali dakika kumi, 15 ashaswali shamaliza dakika kumi, ashamaliza salatu dhuhri. Lakini atabeba sifa ya mwenye kuswali katika wakati wote ule mpaka ishe wakati wake. Mfahamu? Naam. Qawluhu qultu thumma ayyun, qala birrul walidain, auliza kisha baada ya hiyo amali inaopendeza zaidi mbele ya Allah, ya kwanza umesema as-salatu ala waqtiha, kisha inaofuata qala birrul walidain. Kana aljawabu alawwal lin-nabiy sallam an afdhal al-a'mali bi dhikri as-salat a'zamu huquqi Allah ala 'ibadihi ba'da at-tauhid. Kwa hivyo ile jawabu ya kwanza ya Mtume wa sallam ilikuwa ni bora wa a'mali alipotaja swala. sababu swala ni haki kubwa zaidi ya Allah baada ya tauhid. Swala ndio nguzo ya pili ya Uislamu. ثم جاء الجواب الثاني بذكر ما يتعلق بحقوق العباد واعظمها. كيش سؤال جواب لبيري ساسا اكانزا كزغمزي حق زواجة كتك حق زواجة حق كوب وزيد حق ينان يمزاز وهو حق الوالدين حق وزي وبيل. وهذا الحق قرنه الله بحقه في آيات عديدة نحقه وزاز وبيل Allah ameunganisha na haki yake ya kumwabudu yeye na kutomshirikisha na chochote katika aya nyingi. Qala Allah Ta'ala anishkurli wa liwalidayka, nishukuru mimi na uwashukuru pia wazazi wako. Wa qala Ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana. Baada ya tauhid kuyamrisha na kukataza shirk, wa bilwalidayni ihsana. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه توحيد وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا يدل على عظم هذا الحق na hii ni dalili ya kutosha ya ukubwa wa hii haki. Wa annahu min a'zami al-huquq, katika haki kubwa zaidi miongoni mwa haki za waja ni haki za wazazi wawili, jambo ambalo leo wengi katika vijana wamelipunja sana kuwafanyia wema wazazi wawili. Wengi sana, wengi katika vijana majeuri. Wallahi uweza kumwona kijana ajibizana na babake ama na mamake kama jambo la kawaida tu, tena anyanyua na sauti juu. Ya akhi, Allah asema fala taqul lahumma uf, ile pia usiwaambie, itakuja kuambia maneno, lakini nasema kweli mimi na wewe mfanana kweli kweli. Hiyo ni kumbusha, idha qila inna al-ghuraba nataqa bil-haqqi fa aina al-haqqu fi wajhi al-ghurabi. Sema kweli, ni kama wasema kunguru anzungumza kweli. Kunguru mfana na sura yake na kweli, hata siku moja akifanya nasema kweli. Huwezi kuwa wasema kweli maadamu wewe wawakosia heshima wazazi wako. Ile kweli basi ina njia ya heshima, na ndiwatajia juzi kuwa wengi katika vijana wakishakuwa wakawa na familia zao na watoto wao, watawakumbuka wazazi wao walikuwa wakiwaelekeza katika ukweli na wakiwatakia kheri. Lakini wakati wakija kukumbuka hilo, itakuwa tayari wana watoto kama yeye alikuwa mwana mzazi wake kuwa hamuelekezi katika kheri na hajui usawa. Kwa ule wakati wewe ndio wakumbuka na yeye na mwingine hajui hivyo, unchelewa wewe kukumbuka. Na una mwanawe sasa pia kama wewe pia ulivyokuwa mdogo ulikuwaona mzazi wangu hanitakii kheri mimi. Mwanzo vijana kishaanza kukua tu kidogo, auna kama yeye ndio kila kitu, yeye mjuaji, hajui mzazi wake hiyo daraja aliipita zamani kweli kweli. Na ashawaona wengi pengine na ndugu zake tena kadhaa ambao washapita ile daraja anayopita yeye. Kina kajifanya mjuaji sana. Usitembee na marafiki wale si wazuri. Yeye ajua zaidi. Atamchagulia bwana mara ghafla tu. Niweleza kuna kijana hapa alikuja kitambo ya kusoma, baadhi ya ikhwa labda wamjua, sallallahu afiyahu. Yule kijana alipelekwa tahfidha, kahifadhi Qur'an, kamaliza Qur'an kisha akawa yuwatembea na marafiki wabaya, wakamvutisha bangi. Kavuta bangi we, kisha akaletwa hapa kusoma. Sasa maskini ni kijana, hashiki kitu. Wajua hashiki kitu, kama kikombe cha chai kimejaa, wewe wajaza chai, itaingia pale ndani ya mwagika tu. Sasa ikawa mimi najiuliza, huu bwana mbona hashiki? lakini mimi naishi majengo najua, namuona huyu kama afanya uraibu fulani labda huyu. Usifikiri sio kujua. Wallahi alazim ukija tunakujua. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhifadhi. Wallahi tumekaa na watu, hii bangi yavuto hapa kisha yaturuka enda kwa mwingine wa pili hapa na unga na nini yote tunayoona. Tumeona mengi sana. Asusiji hapo kaniambia mimi sivuti sigara, najua kama wavuta. Na mimi nikisema natoka majengo wenzangu waelewa nazungumza nini. Juzi juzi sikitambo nimepita majengo pale nikamwona kijana mdogo afuta bangi barabarani. Ambia bwana hebu zima hiyo bangi waachana nayo. Takudhuru wewe. Kantole ujeuri sana. Ye mwenyewe wakuja kwa majengo. Wewe maalim nini bwana, shika njia yako. Nikaika stand ya pikipiki nikamwambia sasa naja. Sio wanitisha mimi. Alhamdulillah kuna mwenzake pale amjua akamwambia iangushe hiyo bangi haraka. Zima. Pole ustadhi, nenda zako. Nenda kwa sanni zako. Nenda tu. Huyo hajui kitu, achana naye. Sasa kuna vijana wajifanya wajuaji. Wako wengi tu hivi. Yule kijana maskini ikawa hashiki, hashiki. Hashiki hata kwa nini hashiki? Paka mwisho mzazi wake nikamwita, njoo. Mvipi huyu bwana, mbona? Na mimi sikutaka kurukia kusema kuwa huyu hivi na vile. Akaniambia huyu kijana, akanieleza hivyo hivyo nilivyofikiria. Alikuwepo tahfidh nini, alivorudi akafuatana na vijana wabaya. Wakamvutisha bangi. Kichwa chake kikaruka. Maskini kichwa kikaruka. Kichwa kimeruka hivi, yani hakuruka kwa ni mwenda wazimu, yani kukuta kichwa chake, lakini ukimwona zubazubaya yani. Wajua wasema ile bangi stimu yake yaondoka sio baada ya siku 40, sio siku ngapi ndio itoke. Sasa ukivuta moja 40, mbili 40, tatu 40, unaweza piga miaka 10 uelewi kitu wewe. Sababu nzisukuma mbele kweli zile bangi zile. Unafahamu eh? Maana kikiwa moja siku 40 uelewi kitu sio siku ngapi. Wanasema wana science. Si ati nafanya mzaha, wasema siku fulani hivi itakuwa kichwa chake kidogo kime hakiko sawa hivi. Sasa akivuta siku ya pili aongeza tena mwezi. Siku ya tatu mwezi. Ukija ukijishtukia umekusanya miaka 10 kwenye wiki moja. Waangalia tu hivi uelewi kitu. Wallahi tuombe Mungu ndugu zetu wengi. Allah tuongoze sote na awalete katika ikhiri. Tuombeni. Wallahi usimuone mtu yuko pale ukamdharau. Muombe Allah Mungu, si uwerevu. Nasema si uwerevu kwa sababu sisi tumcheza na watu wengi, tumekaa na wao wavuta bangi mpaka umekwenda wazimu. Na kuna wengi wamekaa na wao hawakuonja hata siku moja, mtu hajafikiria kuvuta ile kitu na keti na wao. Allah hajataka hilo. Alhamdulillah amewahifadhi. Kwa si uwerevu au ujinga wa mtu ndio ingia katika mambo kama haya. Lakini angalia, mzazi wako akikwambia fulani ule si rafiki mzuri, chunga, ajue yuwazungumza nini. Sababu haya ashayapitia. Kijana wangu nenda tembea na fulani yule, mashaallah ni mtu wa kheri, tembea naye. Letea marafiki mahali mahali hapa. Mjuaje. Chunga. Alafu na jeuri juu. Hili niliwahi kulizungumza kwa kirefu huko nyuma. Tulipokuwa tuzungumza risala ya fawaid zilizo katika qissatu Luqman al-Hakim. Qala wal birru bihim huwa ta'amulu ma'hum bil ihsani wal rahmati. Wal rahmati qawlan wa fi'lan. Kuwafanyia wema wazazi ni fanini? Kuamiliana na wazazi kwa wema na huruma, kwa matamshi na vitendo. Kizungumza na mzazi wako, zungumza kwa huruma sana, kwa matamshi yako na vitendo. القول بأن يكون قولا لينا والدعاء له. إلى قول إيوه ني قولي ليني منينو ليني كبيس. كزمومزا نمزازي واكو سوتي شكيشيني كبيس. زمومزا كومكيني كوروما بولي بولي أمي كتوما ساوا نتاكو نوابي كونجيني لابدا كونا كتشوشوتي كنجينو تاكو نتوما وشاتوميكا وشارودي. Sio ambi wote nasahau kuna kitu fulani nilikuwa nahitaji. Mama, kuna mwingine pia pale. waniona mimi tu wewe, naona mimi tu ndo nchoke, wengine wachoki. Wewe chukulia ni kheri, mzazi wako amekuchagua wewe, ulifanye lile jema iwe ni kheri yako, waandikiwa kesho utalipwa na Allah. Usichukulie wasumbuliwa, usichukulie hivyo, bali furahikia kumtumikia mzazi wako, kuwa na raha huku wamtumikia, na kuombea dua wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ukitaka kujijua kama wewe ni mtoto mwema au si mwema, jiangalie katika hili. So Mtume sallallahu alayhi wasallam asema au waladun salihun yad'u lahu, ikiwa humuombei mzazi wako wewe si waladun salihun, kijambazi tu, huna wema wote. Wewe ukumbuki wema bwana. Ukitaka kujua kama wewe ni waladun salihun au si waladun salihun, usiende mbali, mizani yashakupa Mtume sallallahu alayhi wasallam au waladun salihun yad'u lahu, bas. Ikiwa humwombee mzazi wako wewe, jua humo si huyu. Yule walad salih ni yule anayemwombea mzazi wake. Sasa wewe jiangalie, unaposwali wamkumbuka mzazi wako ukamwombea? Jiangalie mwenyewe, kila mtu ajijua nafsi yake. Qala wal fi'l bil muamalati bil husna, na katika vitendo uamiliane nao kwa wema. والحد الجامع لبر الوالدين, mtu anaweza kuuliza kwani kuwafanyia wazazi wema mipaka yake ni nini? Yaani nikifanya nini nitakuwa nimewafanyia wema? Qala والحد الجامع لبر الوالدين هو ان تعامل والديك كما تحب ان يعاملك اولادك, waamiliane na wazazi wako kama vile unavyopendelea wewe, lau kama utakuwa una watoto waamiliane na wewe. Mfahamu hili? Vile wewe wapenda watoto wako wawe na wewe, waamiliane na wazazi wako namna hiyo. Kama qala an-nabi sallam waliyati ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, na awafanyie watu kile anachokipendelea yeye afanyiwe. Kwa hivyo wewe mfanyie mzazi wako kile unachopendelea wewe kufanyiwa. Kuna baadhi ya watu wallahi, katika mujtamaa tunaoishi, mtu aweza kupitisha mwezi hajamuona mzazi wake, mama au baba, na waishi katika mji mmoja. Basi kutomuona tu, na simu pia hapigi. Leo na udhuru gani? Kazi nyingi sana. Wallah kazi nyingi. Ampigie simu basi muulize hali, pia hajudi. Wako katika wazazi watamka na kusema natamani mwanangu nimuone tu, apite njia tu hivi, hata sinsalimie, apite tu hivi muone basi, sitaki kitu kutoka kwake. Naweza kuliona jitoto najiona juaji, ati hadende kumtembelea mzazi wake. Wallahi kama kuna mtu amekula hasara, hakuna alikula hasara kama huyo, amekula hasara sana. Mlango katika milango ya pepo waufunga, ama waongojea siku ya kifa ndo waanze kulia ujute kwa yale yote? Na kweli itakuwa majuto. Na kuna wengine hata wajuti, aona yeye yuko sawa tu kwa ule uovu waliokuwa nao. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ile kutu imefunika katika moyo wake mpaka haoni lile ovu analifanya kuwa ni ovu, yajione yuko sawa tu. Kwa hivyo wezapitisha mwezi mzima hamuoni mzazi wake, wala dukuduku hana wasiwasi. Yule mzazi augua kipona, augua tu, tena mtu ashakuwa mtu mzima sasa, kila siku augua kipona, yeye habari hana, wala utapata tabu, wala usipate shida, kutafuta shida zako zimekuja kutoka katika njia gani. Jua tu ikiwa mzazi wako hako radhi na wewe, na radhi za Allah ziko katika radhi za wazazi, basi wewe huna radhi bwana. Ikiwa mzazi wako hayuko radhi na wewe, watarajia lipi lako linyooke? Ndio waona kila unalolifanya haliwi, kila unavyoelekea hakuelekeki. Mara wakuta watoto umezaa, fadhali waseme ongeza nusu mkate ukala kuliko hiyo mijitoto utakaozaa wewe, itakutesa wewe. Na hata mali Allah akikufungulia hazina baraka, fala tujibuka amwaluhum wala auladuhum. Kuna watu wengine wana mali na watoto, Allah asema msione kikawashangaza hiki mkakiona ni kizuri na nini mkakipendelea. Innama yuridu Allahu liyuadhibahum biha fil hayati dunya, kuna watu mali zao na watoto wao Allah ataka kuadhibu nazo hapa duniani. Adhabu, wallahi kuna watu wamezaa watoto adhabu, adhabu kizao sawa. Yani aweza kumuadhibu ule mtoto mzazi usikia dhiki katika moyo akimwona ule mtoto vile vituko anavyomfanyia, mpaka kati kumbe mzazi wako wewe ulimfanyia hivyo hivyo hivyo hivyo ndio utakafanyia. Ndio siku zile niliwaambia, hebu kama wewe mzazi wako yuko leo, nenda kwake umwambie niambie ukweli, uko radhi na mimi? Mwambie akwambie ukweli, asifanye mujamala. Maskini huwa wazazi waona vibaya kumwambia mtu mimi siko radhi na wewe. Niko radhi na wewe. Niambie ukweli na wewe wajijua. Hivyo vitendo na uvifanya kuwa mzazi wako yuko radhi ama yuko radhi na wewe. Tupita mwaka bwana ajenda kumtembelea mamake au babake. Mwaka. Mimi nawaambia mimi na ofisi kuu hapa, kuna kesi zaje hapa za balasha. Wallahi waweza kushangaa, huu mtoto ama nini huu? Basi hivi hajikisi mtu tata na kifuatwa ta habari ana. Aona kuko sawa, mimi najua kuko sawa, ndio maana sina wasiwasi. Je, wataka watoto wako waamilie na wewe hivyo? Wewe kila saa ukija nyumbani unataka uone watoto wako wako karibu na wewe, sio? Sasa mbona mzazi wako waamilie na wewe vile? Wamfanyia uovu namna hiyo. قوله قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أي القتال طلبا لإعلاء كلمة الله كبيجانا كمالينغو يكنينيوا كلمة لا إله إلا الله جو لأن القتال تختلف مقاصد الناس فيه كسابو جهاد واتوكينجيا كلا موجة أنانياك الله أنت يديو كتك مويوك. فمنهم من يقاتل حمية مجيء وتعصب بين أو كبيلة أما وجماعة فلاني أما أسهم فلاني في نهيل البصان زقونا متم كبيلة كل كويلي أو ولا أمجي ولا أنا أو كل كويلي أشاديني أنا أمجي تو يعني متوقع تاكا وموه بيعي يكوناي تو نايو تبات بعد يبيعنا وكسلفي وسلفي واو سيو أبيبي. Yani akiona jamaa kwa sababu mkabila yake, hata kama ni hizbi yuko naye tu, kwa nini jamaa yangu awache ndugu zake masalafi kwa sababu wengine si kabila yake? Au si usalafi huu? Usalafi walakin alwala walbara li ajli ad-din, sio taasub qabli. Alhasil kuna watu apigana yeye, lakini sababu ni ule ukabila ama umji ama nini, ndio sababu yake. ومنهم شجاعة نوينجين تكامبيو فلاني شجاع بانا هاوغوبي بانا ولمونا بانا تينا انجيا كتكاتي اجادي فسايزيلي سيفا كيزيسكيا ونيوناجي بانا يا تكامبيو ايفوت. ومنهم سمعة نوينجين تكاسكيليكي اكون شجاع كما يولي بانا واتوم سيف ولا يكون شيء من ذلك في سبيل الله نزوتيز حزيكو كتكنجيا الله إلا من قاتل لتكون كلمة الله العليا. إسبقوا إلى لينجيا كتك في تيفو إلى نينو لا الله ليجيو توحيد ليجيو. قوله حدثني بهن ولو استزدته لزادني. هذا فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقهم به. ها بكون أداب زم الصحابة كتك وعمليان نمتوم صلى الله عليه وسلم نهرو ماياو صلى الله عليه وسلم. فلم يثقل عليه بالأسئلة ابن مسعود حكمت يوزيت ومتوم صلى الله عليه وسلم ومصلي منجي ثم أيون ثم أيون كم بطن ثم أيون أوليزته فككومي ثم أيون وإنما اكتفى بثلاثة أمتوشيك نهاية متات. وفي الوقت نفسه أشار إلى السخاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في البيان والنصح والدلالة إلى الخير. كذلك هاب أيشري يو يوكريم ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك كبين شمامبو كتك كنصيحك وتكي وتخيري نكو أنغوزة كتك خيري. فالسخاء كما يكون بالمال فإنه يكون أيضا bililmi, ukarimu kama vile unavyokuwa kwa mali, kadhalika ukarimu huwa katika nini? Ilmu, kueneza ilmu kwa watu ni ukarimu pia. Tena huu ni ukarimu mbora kuliko mali, sababu waenezea watu njia za kuelekeza wapi? Katika pepo ya Allah. Wanabiyu sallallahu alayhi wasallam kana akthara nnasi sakhaan, na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ndiye mkarimu kuliko yoyote yule, hakuna mfano wake. Walihadha yaqulu radiyallahu anhu walau istazadtuhu lazadani sallallahu alayhi wasallam, ningelimtaka ziada angenizidishia kwa ukarimu wake sallallahu alayhi wasallam. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.